เหมือนอย่างในครั้งพุทธเจ้านั่นคนที่มีบุญแต่กุศลแต่หนหลังมาหนุนส่งนั้นมีอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวที่เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญตลอดถึงได้บรรลุอริยสัจธรรมขั้นต้นเช่นเป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังครองเรือนอยู่หมู่ได้มีอยู่มากมายทีเดียวแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะอย่างว่าเรื่องไม่น่าเชื่อก็มีคนใช้ของเศรษฐี อยู่ในกรุงราชคฤห์นั่นครอบครัวหนึ่งผัวกับเมียกับลูกสาวคนหนึ่งก็ไปรับจ้างไถนาให้เศรษฐีอันฝ่ายผัวนั้นผู้เมียนั้นได้ทำหุงหาอาหารตอนเช้าแล้วก็เอาไปส่งข้าวให้สามีรับประทานกันอย่างนี้เป็นประจำมาทุกปีมาคราวนี้ปีที่จะได้ร่ำรวยจะได้เป็นเศรษฐีนั้นบังเอิญท่านพระสารีบุตรเข้าในโลธสมาบัติอยู่ได้7 วันเมื่อออกจากในโลธสมาบัติแล้วท่านก็พิจารณาดูว่าใครหนอที่ท่านควรจะสงเคราะห์ให้เขาได้รับผลบุญในปัจจุบันนี้เมื่อท่านพิจารณาไปก็ครอบครัวนี่แหละครอบครัวคนใช้ของเศรษฐีนี่ก็ไปต้องขายยานของท่านท่านพี่นาเห็นว่าคนเหล่านี้เขามีบุญมาแต่ก่อนแต่ว่ามันก็มีกรรมอันหนึ่งมาปิดบังไว้เนี่ยคนเรามันทำทั้งดีทั้งชั่วตอนที่มาเป็นคนใช้เขาอยู่นั่นเนี่ยว่ากรรมชั่วที่พวกนั้นทำไว้มันมาให้ผลวันนี้กรรมชั่วที่มันให้ผลให้เป็นคนใช้เขานั่นมันจวนจะหมดลงอยู่แล้วมันก็เลยไปต้องขายงานของพระสารีบุตรเถระเจ้าเนื่องจากท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่เมื่อท่านรู้ว่าครอบครัวนี้แหละจะเป็นผู้มีบุญเราจะได้สงเคราะห์ว่างั้นรุ่งเช้ามาท่านก็เกรียมตัวพายบาทเดินออกไปทุ่งนานู่นพอเดินไปถึงนาของเศรษฐีที่คนใช้ไถอยู่นั่นแหละท่านก็ไปยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้ใกล้กับนาใกล้กับชายคนนั้นไถนาอยู่ชายคนนั้นมันนึกเอ๊ะท่านก็ผู้เป็นเจ้านี่มายืนอยู่ทำไมโน่อยู่นี่ชะลอยว่าท่านต้องการไม่สีฟันหรือไงหยุดควายแล้วก็ไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั่นเอามาทุบให้เป็นฝอยอ่อนๆดีแล้วก็เอาถวายท่านหาน้ำมาถวายให้ท่านล้างปากท่านก็รับเอาน้ำรับเอาไม้สีฟันแล้วก็ถูฟันล้างปากเสร็จแล้วท่านก็เดินย้อนกลับเข้าไปในเมืองในขณะนั้นภรรยาของไอชายคนนั้นนำอาหารจะมาให้สามีรับประทานพอไปเห็นพระสารีบุตรเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นเอ๊ะเมื่อเราพบท่านแต่ก่อนนะเราก็ไม่มีทายทานมาวันนี้เราพบท่านเรามีทายทานนะเอาเถอะเราจะเอาอาหารที่ให้สามีรับประทานนี่ใส่บาตรให้พระผู้เป็นเจ้านี่แล้วเราจะกลับไปทำเอามาใหม่ว่างั้นเราคิดอย่างนี้แล้วก็เอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านจนหมดเลยท่านก็ให้ล่าให้พรเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปสู่วัดแล้วส่วนหญิงคนนั้นก็กลับบ้านไปทำอาหารฝ่ายสามีนั้นไถนาไปมาได้เวลาแล้วก็ตดควายออกปล่อยกินหญ้าตัวเองก็ไปนั่งคอยอยู่ห้างนานั่งคอยภรรยาอยู่ วันนั้นรู้สึกว่านานกว่าทุกวันทีนี้สามีก็นั่งคอยอยู่พอภรรยานำอาหารไปถึงภรรยาก็รีบเตือนสามีก่อนกลัวว่าสามีจะโกรธเข้าใจผิดไปวันนี้นะฉันมาช้าคุณพี่อย่าโกรธนะให้อดทนไว้ก่อนฉันจะพูดให้ฟังเหมือนคือฉันนำอาหารออกจากบ้านมาพบธรรมสารีบุตรอยู่ที่ทุ่งนาก็เลยเกิดศรัทธาขึ้นเลยน้อมอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านหมดแล้วก็กลับไปทำมาใหม่เพราะฉะนั้นมันจึงสายเหมือนฝ่ายสามีนั่นแทนที่จะโกรธภรรยาไม่โกรธถ้าอย่างนั้นเป็นอันว่าเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะวันนี้นะท่านมายืนอยู่ที่นี้ที่จอมปลวกเนี่ยที่ใกล้จอมปลวกนี่ฉันก็ได้ถวายน้ำถวายไว้สีฟันให้ท่านสำระล้างปากว่างั้นต่างคนต่างเราก็ได้ทำบุญกับท่านด้วยกันกับขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างก็อนุโมทนาบุญกุศลซึ่งกันและกันฝ่ายสามีก็รับประทานอาหารนั่นไปเสร็จแล้วเหนื่อยก็เลยนอนพักผ่อนไปอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาลืมตาไปทางไอไล่นาที่ไถเมื่อเช้านี้นั้นปรากฏว่าก้อนขี้ไถนั้นเหลืองเหมือนทองคำเลยทีนี้ก็เลยถามเมียเอ๊ะทำไมนี่ตาฉันมันฝ้าฟางหรือไงอะทำไมฉันมองไปที่ก้อนขี้ไถที่นาที่ไถเมื่อเช้านี้นะมันทำไมมันเหลืองเหมือนทองคำเธอลองมองดูสิเป็นยังไงบ้างฝ่ายภรรยามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันนี่ฉันก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันนะอ้าวถ้างั้นเราไปดูอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะก็ไปดูกันพอไปถึงที่นั่นแล้วหยิบเอาก้อนใดก้อนหนึ่งมาดูก็เป็นทองคำจริงๆตกลงว่าก้อนที่ไถที่ไถวันนั้นเป็นทองคำหมดเลยศึกษากันเราจะทำยังไงบ้านี้เอ๊ถ้าเราจะต้องอาศัยพระราชาไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกคนมาแย่งชิงเอาไปหมดแล้วสมบัติเหล่านี้ว่างั้นก็เลยชวนกันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าพิมิสารก็ทรงรับสั่งให้นำเกวียน500เล่มออกไปสู่ทุ่งนาแล้วก็ให้คนงานไปเก็บก้อนขี้ไถนั้นใส่เกวียนของใครของเราบัดนี้คนที่ไปเก็บก้อนขี้ไถขึ้นใส่เกวียนนั่นน่ะถ้าไปนึกว่าก้อนนี้เราจะเอาบัดนี้ก็เอาใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงบ้างที่ไหนได้พอออกมาดูเป็นก้อนดินธรรมดานั่นแหละคนไม่มีบุญนะถ้าเอาโยนวางลงไว้กับหมู่วันนั้นเกิดเป็นทองคำขึ้นถ้าหยิบออกมาใส่กระเป๋าเป็นดินนี่แหละเลยตกลงว่าคนเหล่านั้นจะไปโกงเอาสมบัติของเพื่อนไม่ได้สักคนเดียวเพราะว่าไม่ใช่บุญของตนบุญของเพื่อนต่างหากตกลงว่าก็ต้องขนเอาทองคำอันนั้นบรรทุกเวียนตั้ง500เล่มไม่ทราบจะมากน้อยขนาดไหนอ่ะเอาไปกองไว้หน้าพระลานหลวงของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ให้เจ้าหน้าที่ไปประกาศเอาร้องให้พวกเศรษฐีทั้งหลายมาชุมนุมกันให้มาประชุมกันแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่าในเมืองราชคฤห์เนี่ยมีเศรษฐีคนไหนบ้างที่มีทรัพย์เท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมใครๆก็บอกว่าไม่มีไม่มีใครจะมีทรัพย์สมบัติมากอย่างนี้ไม่มีเลยในเมืองราชคฤห์ถ้าอย่างนั้นเราก็จะตั้งให้เขาเป็นมหาเศรษฐี ก็เลยให้ตราตั้งเป็นมหาเศรษฐีเลยก็มีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งอยู่แห่งหนึ่งในกรุงนั้นพระเจ้าวิมิสารก็ทรงประทานให้ไปสร้างปราสาทอยู่บ้านร้างหลังนั้นก็เลยได้เป็นมหาเศรษฐีจากคนรับจ้างเขาแต่สมัยนั้นเขาเรียกว่าทาสาทาสีผู้ชายเป็นทาสผู้หญิงเป็นทาสีกลายมาเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นั่นยังไม่พอเอาสามพ่อลูกชวนกันไปทำบุญถวายทานแล้วฟังเทศพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมจบลงสามพ่อลูกได้บรรลุโสดาบันทั้งหมดเลยนี่แหละตกลงว่าคนทั้งสามคนนั้นเลยได้สมบูรณ์ได้ร่ำรวยทั้งโลกียทรัพย์โลกุตระทรัพย์ไปพร้อมกันเลยนี่แหละถ้าว่าโดยเหตุผลแล้วหมายความว่าสองผัวเมียกับลูกสาวนั่นจะเข้าใจว่าเขาคงมีศีลห้าเขาคงไม่ทำบาปคนเหล่านั้นเพราะว่ารับจ้างเศรษฐีคนแต่ก่อนมันซื่อสัตย์ผู้ซื่อสัตย์ก็มีผู้คดก็มีอย่างว่านั่นคนผู้นี้คนครอบครัวนี่คงจะเป็นคนซื่อสัตย์เรารับจ้างเศรษฐีเศรษฐีให้รางวัลเท่าไรก็ใช้จ่ายไปเท่านั้นไปอย่างนั้นเขาก็มีอาชีพบริสุทธิ์คือไม่ทำบาปไม่ช่อไม่โกงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรหมู่นั้นเนี่ยดังนั้นจึงว่าไปต้องขายยานของพระสารีบุตรเพราะเขาเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็แต่ชาติก่อนก็คงได้มีศีลมีธรรมติดตัวมาอยู่คงได้ทำบุญกุศลตามมาแต่ก็อย่างว่าในระยะนั้นมันมีบาปมาตามสนองเอาก็เลยตกไปเป็นทาสของผู้อื่นไปสู่ระยะหนึ่งทีนี้พอบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันจะมาอำนวยผลให้แล้วมันจึงได้บันดาลให้ได้ทำบุญถวายทานแด่ท้าวสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วโดยการทั้งปวงการให้ทานแก่ท่านผู้ประเสริฐเช่นนั้นนะมันถึงมีผลมากทานน้อยก็ได้ผลมากเพราะว่าท่านพระสารีบุตรก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้สร้างบารมีมาตั้งสองอสงไขยนู่นกว่าจะได้เป็นอัครสาวกก็ดีได้ชื่อว่าท่านมีคุณวิเศษอยู่ในใจอย่างมากมายนะมีซ้ำท่านยังออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพระอรหันต์ท่านองค์ใดเข้านิโรธแล้วออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆนี้ใครได้ทำบุญถวายทานแล้วมีหวังได้รับผลบุญในวันนั้นเองเนี่ยไม่ต้องไปถึงชาติหน้าเลยนั่นนี่ ถ้าได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ธรรมดาซึ่งท่านไม่ได้ออกจากนิโรธสมาบัติอะไรเลยแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญกุศลนี่มันจึงมีผลยิ่งย่อนกลัวกันเหมือนอย่างคนทำนาอ้าวนาที่ดินไม่ดีน้ำก็ไม่อุดมอย่างนี้นะกับนาที่ดินดีน้ำก็อุดมเหมือนเมื่อชาวนาเขาทำนาลงไปแล้วลองไปสังเกตดูสิข้าวนาดำที่ดินไม่ดีน้ำก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยสูบซีดนาที่ดินดีน้ำชุ่มน้ำไม่ขาดแคลนเจ้าของรักษาถอนหญ้าอะไรออกข้าวงามเขียวชะอุ่มผลิดอกออกรวงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยการทำบุญให้ทาน เมื่อท่านผู้ใดได้ให้ทานแก่ท่านผู้วิเศษดังกล่าวมานั้นมันก็มีผลมากอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ทานแก่บุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็มีผลน้อยเหมือนอย่างไปทำนาทำสวนใส่ที่ดินที่แห้งแล้งไม่มีรถไม่มีชาติน้ำก็ไม่อุดมก็ย่อมได้ผลน้อยสันใดการทำบุญแก่คนทุศีลคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันดีงามอย่างนี้มันก็ได้ดอกบุญนะแต่ว่าได้น้อยมันก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าบรรดานาทั้งหลายย่อมมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ได้ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วจึงชื่อว่ามีผลมากดังนี้อันนี้พระองค์เจ้ายกข้ออุปมาเปรียบเทียบก็น่าฟังอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละนาทั้งหลายนี่มีหญ้าเป็นโทษนาทั้งหลายนี่ก็เปรียบเหมือนอย่างปฏิฆาหกผู้รับทานของทายกทายิกานั่นเองเนี่ยในวันนี้ทายกทายิกาได้ให้ทานแก่นับ